vinden där hon går. Hon är en drottning klädd i jeans. Ja, det vackraste som finns. Och hon är ung och fri och lycklig. Och bara 15 år. Och hon går på diskotek. Och jämt så är hon kär. Get out.